Kırık Plak Kulübü. Hazırlayan ve sunan Halil Berberoğlu. Sevgili Kırık Plak Kulübü sakinleri, ağırlıklı olarak romantik şarkılar dinleyeceğimiz bir Kırık Plak Kulübü daha başlıyor. İlk sanatçımız Ayferi ve dinleyeceğimiz şarkısı Bir Gün Anlarsın. Sevdim diye ölesiye ruhum söndü. Bir gün anlarsın, belki ağlarsın. Benim için bittin artık, yok bil beni. Sildim seni, unutma ki çaresizim. Bir gün anlarsın, belki ağlarsın. Anlarsın, belki ağlarsın. Bir gün anlarsın, sen de ağlarsın. İşte bak, yeni bir gün doğuyor. Bu şarkıda daha Alpay'ı dinliyoruz. İşte bak, yeni bir gün, güneşle birlikte doğuyor. Dertleri artık son buluyor. Unuttun geceki dertlerini, her şey başka, daha güzel. Hep yeni sevgiler, hayaller, kalk artık seni bekliyor. Bir anlık düşün sen, yaşamak dünyada bir kere. Mutluluk ya mutsuzluk, düşünme başka şey boş yere. Hatıralar canlansın, kırık dökük anılar teker teker yaşasın. Mutluluk dolu anlar, bırak peşini üzülme. Yaşıyorsun mutlu ol, boş ver andırma. Unutmak en güzel yok. Güneşle birlikte doğuyor, dertlerin tümü artık son buluyor. Hatıralar canlansın, kırık dökük anılar teker teker yaşasın. Mutluluk dolu anlar, bırak peşini üzülme. Yaşıyorsun mutlu ol, boş ver andırma. Unutmak en güzel yok. Yenildim Sana adlı şarkısıyla Sibel Egemen sizlerle. Seni ilk gördüğüm zaman çiçekler açtı içimde. Susturamadım kalbimi, aşkımı. Bu ne? Şimdi sevda bulutları yüreğimde geziniyor. Gönlüm ilk defa seviyor, çok seviyor. Haydi güneşim ol, sarıl bana, yağmurum ol, aşk yağdır bana. Aradığım aşkı ben de buldum, birer değil gözlerin, gözlerimden silinmiyor. Gönlüm ilk defa seviyor, çok seviyor. Seni ilk gördüğüm zaman çiçekler açtı içimde. Susturamadım kalbimi, aşkımı. Bu ne? Haydi güneşim ol, sarıl bana, yağmurum ol, aşk yağdır bana. Aradığım aşkı sende buldum, direnmek zor, yenildim sana. Haydi güneşim, Selçuk Ural, eğer yanımda olsan. Eğer yanımda olsan, ellerimden tutsan. Nefes gibi, duman gibi sıcacık içime dolsan. Eğer sen yanımda olsan, yeşil yeşil bakmazsan, hiç susmasan, konuşsan, gülüp söylesen, durmasan. Eğer sen yanımda olsan, ellere kapılmasan, hayır günahımı almasan, sonra pişmanlık duymasan, göçmen kuşlarını kıskanmasan, diğer diğer dolaşmasan, sonra dönecek bile olsan, buluşmamak var unutmasan. Vakitte akşamsa, ne olur bir yağmur başlasa, gözyaşlarımı saklasa. Sevgilim eğer sen yoksan, mevsimlerden baharsa, ne olur yine akşam olsa, yalnızlığını saklasa. Vakitte akşamsa, ne olur bir yağmur başlasa, gözyaşlarımı saklasa. Sevgilim eğer sen yoksan, mevsimlerden baharsa, ne olur yine akşam olsa, yalnızlığımı saklasa. Sevgilim eğer sen yoksan, mevsimlerden baharsa. Ajda Pekkan'dan 1969 yılı kayıtlı Yaşamak Ne Güzel Şey adlı şarkıyı dinliyoruz. Elem, acı ve keder, bir günde hepsi geçer. Hayat dudaklarda mey, yaşamak ne güzel şey. Ümidini hiç kırma, boş versen aldırma, hayat dudaklarda mey, eğlen oyna durma, hey, yaşamak ne güzel şey. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Bakarsın en acı gün, yarın olur bir düğün. Tanrı böyle istemiş, kullarım gülsün demiş. Tamilattan bu yana, acırlar ağlayana, hayat dudaklarda mey, eğlen oyna durma, hey, yaşamak ne güzel şey. Bakarsın en acı gün, yarın olur bir düğün. Tanrı böyle istemiş, kullarım gülsün demiş. Tamilattan bu yana, acırlar ağlayana, hayat dudaklarda ney, eğlen oyna durma, hey, yaşamak ne güzel şey. Thank you. Pekkan'ın ardından sırayı Yeliz alıyor. Deli Divane. Zincire vurulmuş bir mahkum gibi, aşkının kölesi oldum ne çare. Bir ömrü bedeldi adının bir harfi, hasretin düşürdü beni bu hale. Zincire vurulmuş bir mahkum gibi, aşkının kölesi oldum ne çare. Bir ömrü bedeldi adının bir harfi, hasretin düşürdü beni bu hale. Dipsiz bir kuyu gibi karardı dünya, sensiz hayat nedir ki boş bir virane. Meyhaneler yetmiyor bu gece bana, ben sana vuruldum deli divane. Dipsiz bir kuyu gibi karardı dünya, sensiz hayat nedir ki boş bir virane. Meyhaneler yetmiyor bu gece bana, ben sana vuruldum deli divane. Çöllerde dolaşan bir mazlum gibi, aşkınla tutuştum yandım ne çare. Her şeye bedeldi saçının bir teli, ayrılık düşürdü beni bu hale. Çöllerde dolaşan bir mazlum gibi, aşkınla tutuştum yandım ne çare. Her şeye bedeldi saçının bir teli, ayrılık düşürdü beni bu hale. Dipsiz bir kuyu gibi karardı dünya, sensiz hayat nedir ki boş bir virane. Meyhaneler yetmiyor bu gece bana, ben sana vuruldum deli divane. Dipsiz bir kuyu gibi karardı dünya, sensiz hayat nedir ki boş bir virane. Meyhaneler yetmiyor bu gece bana, ben sana vuruldum deli divane. Dipsiz bir kuyu gibi karardı dünya, sensiz hayat nedir ki boş bir virane. Meyhaneler yetmiyor bu gece dinlediğim en müthiş seslerden bir tanesi. Tanju Okan ve Ayyaş. Çekil git meyhaneci, beni halime bırak. Çekil git meyhaneci, beni halime bırak. Tükenip gideceğim bu gece bardak bardak. Tükenip gideceğim bu gece bardak bardak. Zaten ölmekten farksız böyle yalnız yaşamak. Haydi git meyhaneci, başka masalara bak. Zaten ölmekten farksız böyle yalnız yaşamak. Haydi git meyhaneci, başka masallara bak. Sarhoşum ay yaşım, hor görme arkadaşım. Sarhoşum ay yaşım, hor görme arkadaşım. Ölsem de dik durmaz. Sarhoştur, sarhoştur, sarhoştur mezar taşım. Sarhoşum, ay yaşım, hor görme arkadaşım. Sarhoşum, ay yaşım, hor görme arkadaşım. Ölsem dedik durmaz, sarhoştur, sarhoştur, sarhoştur mezar taşı. Bana ay yaş diyorlar, derdimi bilmiyorlar. Bana ay yaş diyorlar, derdimi bilmiyorlar. Ben içer, ben ağlarım. Kime ne zararım var? Ben içer, ben ağlarım. Kime ne zararım var? Nasıl olsa bırakmaz beni bu aşk yarası. Kader alnıma yazmış bir gönül maskarası. Adım ay yaşa çıktı, gönlüm buna layıktı. Beni ne içki ne kumar, şimdi ayrılık yıktı. Sarhoşum, ay yaşım, hor görme arkadaşım. Sarhoşum, ay yaşım, hor görme arkadaşım. Ölsem dedik durmaz. Sarhoştur, sarhoştur, sarhoştur mezar taşım. Sarhoşum, ay yaşım, hor görme arkadaşım. Sarhoşum, ay yaşım, hor görme arkadaşım. Zamanında birçok kişinin seslendirdiği Ağla Gözlerim Ağla adlı şarkıyı Tülay Özer'den dinliyoruz. Artık zamanı geldi, ağla gözlerim ağla. Giden geri gelmedi, ağla gözlerim ağla. Gönül hasta olsa da, günden güne solsa da, ağlamak zor olsa da, ağla gözlerim ağla. Derdim sığmaz dağlara, döndüm bir an bağlara. Vur başını taşlara, ağla gözlerim ağla. Thank you. aşk ki çember gibi sardı tüm benliğimi. Kabul et yenilgiyi, ağla gözlerim ağla. Gönül hasta olsa da, günden güne solsa da, ağlamak zor olsa da, ağla gözlerim ağla. Derdim sığmaz dağlara, döndüm bir an bahara, vur başını taşlara. Bırakma adlı damarlarınıza işleyecek şarkısıyla Kamuran Akkor. Beni böyle yalnız bırakmasan olmaz mı? Bana başka sevgili aratmasan olmaz mı? Senin için yaşayan şu zavallı kalbimi insan bir kere olsun arayıp da sormaz mı? Aşktan kaçınmıyor, yalnız yaşanmıyor, yine sevdim. Ben sözümü tuttum, kalmak umudum, benim günahım. Beni böyle al yalnız bırakmasan olmaz mı? Bana başka sevgili aratmasan olmaz mı? Olmaz mı? Bana başka sevgili aratmasan olmaz mı? Senin için yaşayan şu zavallı kalbimi insan bir kere olsun arayıp da sormaz mı? Kırık Plak Kulübü'nde şimdi de Selçuk Alagöz'ü dinliyoruz. Ayrılık. Kalbime çözdüm. bir alan olmalı. Dinmiyor kalbimin ağrısı, bir çare olmalı. Gurbette gönlümü bir alan, bir alan. Şarkıyı seslendireni anons etmezsem tanıyabilir misiniz acaba? Görmedim o günden sonra. Belki de birçoğunuz tahmin etmiştir. Sezen Aksu'yu dinledik, Kendi Kendime. Ve Özdemir Erdoğan'la devam ediyoruz. Bahar şarkısı. Desem ki bir görüşte aşık oldum ben sana. Sendin bana tüm hayatımı unutturan fırtına. Canım fedadır sana, yeter ki inan bana. Bak açtım sana kalbimi, gel içime dal. Baharda kuşlar gibi geldin kondun dalıma, susamıştım sevgiye, çiçekler sundum sana. Baharda kuşlar gibi istemem senden başka birini, tamamlıyoruz birbirimizi. İstemem senden başka birini, tamamlıyoruz birbirimizi. Kusurumu sevilmek, sevmek olursa kusursuz olmaz insan hayatta. Baharda kuşlar gibi sevgiye çiçekler sundum sana, seversin diye, seversin diye. İstemem senden başka birini, tamamlıyoruz birbirimizi. İstemem başka birini, tamamlıyoruz birbirimizi. Kusurumu sevilmek, sevmek olursa kusursuz olmaz insan hayatta. Baharda kuşlar gibi geldin kondun dalıma, susamıştım sevgiye, çiçekler sundum sana, seversin diye, seversin diye. Sen hayatsın, ben ömür ve Semiramis Bekkan. Sanki ben yalnız seni sevmek için doğmuşum. Kaçma benden, ben seninle, ben aşkınla varılmışım. Sanki ben yalnız seni sevmek için doğmuşum. Kaçma benden. Bana gel ya ben geleyim, sevdim diyorsun nereden bileyim. Hasret zehrini içirme bana, seninle doğdum senle öleyim. Sen hayatsın, ben ömür, sen olmasan bu can ölür. Hasretin aşkın bir alem, sev de sus şu gönlü. Yok deme bana, sende her şey, Sen yaşanansın, ben de yaşayan. Sen ağlatansın, ben ağlayan. Evvel demiştim, heves değilsin. Sensin hayata beni bağlayan. Sen hayatsın, ben ölüm. Sen olmasan bu can ölür. Hasretin, aşkın bir alev. Sev de sussun şu gönül. Yok deme bana, sende her şey. Sende aşk var, mutluluk var. Kaçma benden, seni senden. Çok seven kalp bende var. Şimdi de sırayı Zalim Dündar alıyor. Söyle söyle. Söyle söyle sevdiğini bana söyle. Susma öyle. Yalan olsun, gerçek olsun. Bir şey söyle, mutlu eyle. Bakışların neden durgun? Dudakların neden suskun? Söyle söyle gerçekleri bana söyle. Susma öyle, yıkılmasın büsbütün yarı yıkılmasın. Ansızın bırakıp da gideceksen açık söyle. Kalbimi açtım sana, gideceksen durma böyle. Ben sensiz olamayız, olamayız. Ben sen oldum, sen ben oldum. Kopamayız, kopamayız. Bakışların neden durgun? Dudakların neden suskun? Söyle söyle gerçekleri bana söyle. Susma öyle, yıkılmasın büsbütün yarı yıkılmış dünyam. Yıkılmasın ne olur hayalimdeki yuvam. Yıkılmasın büsbütün yarı yıkılmış dünyam. Yıkılmasın.

Yalanla beni bin parçaya böldün. Daha bundan küçük olamam artık. Aşkınla beni bin parçaya böldün. Daha bundan küçük olamam artık. Beni hiç eden sensiz hayatı. Sevmek istesem de sevemem artık. Beni hiç eden sensiz hayatı. Sevmek istesem de sevemem artık. Kulübün sonlarına yaklaşırken Işıl Yücesoy'u dinliyoruz. Seni seni. İstesen de sevmek böyle birini. Tadamazsın zevklerin böylesini. İstesen de sevmek böyle birini. Tadamazsın zevklerin böylesini. Gayretin boş, isteğin boş, sözün boş. Sevemezsin benim kadar sen seni. Sen seni. Ben de gibi sayıyorum kalbini. Gözlerinden ben bakıyorum sanki. Ağlaman gülüşün boş, hüznün boş. Bilemezsin benim kadar sen seni. Sen seni. Konuşmasam bile duyar sesini. Ben söylerim bütün isteklerini. Konuşmasam bile duyar sesini. Ben söylerim bütün isteklerini. Yalanın boş, yeminin boş, elin boş. Sezemez benim kadar sen seni. Sen seni. Arıyorsan eğer kendi dengini. Bulamazsın benim kadar kendini. Hasretin boş, kavuşman boş, sözün boş. Yazamazsın benim kadar sen seni. Sen seni. Bugünkü son planımız Feridun Hürel'e ait. Üzülmeye değmez hayat. Gözlerinden yaşlar aksa gülmeyi hiç unutma. Üzülmeye değmez hayat. Boş vermeyi unutma. Günlerin hep acı dolsa bir bir ümitle hep kırılsa. Üzülmeye değmez hayat. hayat, gam dolsa da, ağlatsa da tatlıdır. Gam dolsan da, ağlasan da, mutluluklar yakındır. Acı günler bir bir geçer, hatıralarda hepsi kalır. Üzülmeye değmez hayat. Sevda çölünde yolun kaybolsa, garip gönlünde bir yara alsa, bahar güz olsa yine de hiç üzülmeye değmez hayat. Bir Kırık Plak Kulübü'nde daha bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya bahar şarkıları dinleyelim isterseniz. Gözlerinden yaşlar aksa, gülmeyi hiç unutma. Üzülmeye değmez hayat, boş vermeyi unutma. Günlerin hep acı dolsa, bir bir ümitle hep kırılsa, üzülmeye değmez hayat. Kırık Plak Kulübü. Hazırlayan ve sunan Halil Berberoğlu.